uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O pomocy dla Ukrainy i o tym, co się stanie, jeśli Rosja zaatakuje Polskę, mówi w wywiadzie dla niemieckiej prasy minister Radosław Sikorski. Pro-palestyńskie protesty na amerykańskich uczelniach to ogromny problem dla Partii Demokratycznej, mówi w Polskim Radiu ekspert. Kolejna fala saharyjskiego pyłu nadciąga nad Polskę, to efekt wysokich temperatur. Radosław Sikorski chce, żeby Niemcy zrobiły dla Ukrainy więcej niż do tej pory. Wybór jest prosty. Albo będziemy mieć do czynienia z pokonaną armią rosyjską wypchniętą za granicę Ukrainy, albo ze zwycięską armią Rosji stojącą u granic Polski, powiedział szef MSZ-u w rozmowie z gazetą Bild am Sonntag. Jeden z największych krytyków niemieckiej polityki wobec Rosji, tak dziennik przedstawia Radosława Sikorskiego przed cytatami z rozmowy przeprowadzonej w tym tygodniu w Warszawie. Jeden z nich: Niemcy wyglądają na zadowolonych, że Rosja dopiero za jakieś 5 lat będzie w stanie zaatakować ich kraj, bo wtedy będą już gotowi do obrony. Minister spraw zagranicznych uświadamia jednak, że jeśli Ukraina zostanie pokonana, to Rosja zaatakuje wcześniej inne kraje, prawdopodobnie bałtyckie i Polskę. Dlatego Radosław Sikorski wyraża nadzieję, że Niemcy zwiększą pomoc dla Ukrainy, a kanclerz Niemiec zmieni nastawienie do Taurusów. Obecnie nawet koalicyjni partnerzy kanclerskie SPD, a najbardziej opozycyjna Chadecja namawiają, tak jak partnerzy z NATO, do przekazania Ukrainie pocisków manewrujących o zasięgu do 500 kilometrów. Niemieckie media szeroko cytują zarówno dzisiejszy wywiad, jak i czwartkowe expose szefa polskiej dyplomacji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Rosja od listopada wprowadza elektroniczne wezwania do wojska oraz ograniczenia wyjazdu z kraju i niektórych innych praw obywatelskich. Opublikowane właśnie rozporządzenie dotyczy zasad funkcjonowania 2 elektronicznych baz danych, rejestru akt wojskowych i powiązanego z nim rejestru wezwań. Po wysłaniu elektronicznego wezwania nie później niż po 7 dniach zostanie ono uznane za doręczone, bez względu na to, czy adresat to potwierdzi, a zakazy z nim związane zaczną automatycznie obowiązywać. Pierwszy zakaz dotyczy opuszczania Rosji. Jeżeli poborowy nie zgłosi się w ciągu 20 dni do komisariatu wojskowego, nie będzie mógł też zarejestrować się jako indywidualny przedsiębiorca, obracać nieruchomościami, prowadzić samochodu i zaciągać kredytów. Przez amerykańskie uniwersytety przetaczają się propalestyńskie protesty. Studenci wzywają do zawieszenia broni w Strefie Gazy. To ogromny problem dla Partii Demokratycznej, uważa amerykanista Andrzej Kochut. W Polskim Radiu mówił, że wojna w Gazie może mieć wpływ na młodych wyborców i mniejszość muzułmańską i może przełożyć się na wynik jesiennych wyborów prezydenckich. Na przykład w Michigan mamy ponad 200 tysięcy wyborców pochodzenia arabskiego, którzy w 2020 roku zapewnili istotne poparcie dla Joe Bidena. Natomiast w 2024 nie jest powiedziane, że znowu Joe Bidena poprą, a Michigan to stan, w którym o wiele mniej niż 200 tysięcy głosów było potrzebnych, by rozstrzygnąć na jedną bądź drugą stronę. Krótko mówiąc, to mogą być różnice, które w tych stanach wahających się będą rozstrzygać na korzyść jednego bądź drugiego kandydata. Według najnowszego sondażu, który podała stacja CNN, Donald Trump nadal utrzymuje kilkupunktową przewagę nad Joe Bidenem. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w listopadzie. Pył z nad Sahary ponownie dotrze nad Polskę. Zjawisku będą towarzyszyły temperatury powyżej 20 stopni. Pył dotrze do nas prawdopodobnie jutro, ale nie powinno być go zbyt dużo, mówi Ilona Śmigrodzka, synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nad Polskę będzie docierało powietrze z południa kontynentu i też z północnej Afryki. I będzie to powietrze suche, tak że ten pył saharyjski może docierać, ale nie powinno być jego jakoś bardzo dużo. To głównie będzie zachodnia Polska bardziej w tym pyle niż wschodnia. To właśnie powiedzmy z tym większym. Ale jak mówię, ten pył, jeśli się pojawi, to takie drobne, może założymy gdzieś na samochodach jakiś nalot. Zdaniem synoptyków największego stężenia pyłu saharyjskiego można spodziewać się do środy. Później zjawisko ma stopniowo zanikać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach od 8 stopni na południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 13 w centrum i na południu. Jutro chmur niewiele, tylko na północy możliwy słaby deszcz. Będzie bardzo ciepło, od 20 stopni na zachodzie, 24 w centrum do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, od 14 do 18 stopni.

Tak, rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Właściwie rozpoczęła grupa Aquaserche, formacja założona w 2005 roku w Tuluzie, która bardzo lubi wycieczki w stronę różnych twórców tak zwanej muzyki współczesnej, choć nie lubię tego określenia. W tej kompozycji Silhouettes i Proches zdecydowanie puszczała oko do twórczości Steve'a Reicha. Te zapętlone paterny rytmiczne, powtarzane melodie to coś, co rzeczywiście jest bardzo charakterystyczne dla tej kompozycji z płyty Les Saetres i także z innych utworów, które pojawiły się na tym krążku, ale tych związków zespołu Aquaserche ze światem muzyki współczesnej jest znacznie więcej, ponieważ grupa wystąpiła w 2021 roku w spektaklu, który został także przeniesiony na płyty spektaklu, podczas którego grała kompozycje Edgarda Vareza, Diodi Ligetiego i Mortona Feldmana. No i tutaj już zespół rozrósł się do sporej orkiestry improwizującej i orkiestry, która oddalała się zdecydowanie od piosenek. Zresztą te piosenki w ich twórczości są, ale one są, tak powiedziałbym, złamane właśnie taką zapętloną rytmiką i koneksjami ze światem muzyki klasycznej. Aquaserche, trochę wątków zbliżonych jeszcze dzisiaj będzie, bo sięgnę po muzykę Aksak Mabul, a teraz coś z naszego podwórka. Miłosz Pękala. Thank you. Kala International Karate, w którym pobrzmiewają, tak, tak, dobrze znane tematy, ale taki był pomysł na tę kompozycję. Miłosz Pękala, jak powiada o sobie, najpierw jest człowiekiem, potem artystą, następnie muzykiem, a na końcu perkusistą. Dodajmy znakomitym perkusistą, który przy okazji tego nagrania, ale także całej płyty, która pojawiła się w 2021 roku, Eight Pieces in Different Tempos, perkusistą, muzykiem, który wykorzystał wibrafon, oldschoolową elektronikę, MIDI i ośmiobitowe rytmy, które rzeczywiście są żywcem wyjęte ze starych gier komputerowych, ale taki był pomysł na ten utwór i na inne, które znalazły się na tym krążku, no ale jak sam artysta powtarza, inspiracja przychodzi zawsze z różnych stron, między innymi z partytur Xenakisa, Reicha, Stockhausena czy Igora Strawińskiego. Taki świat, ogromny świat jest Miłosza Pękali, którego znamy z różnych przedsięwzięć. I w ten sposób dochodzimy już do, chciałem powiedzieć, głównej bohaterki, chociaż myślę, że każdy z tych artystów dzisiaj ma coś do powiedzenia. Ale tak, artystki, która trochę zainspirowała mnie do tego dzisiejszego spotkania, Kuniko, japońska perkusistka, myślę, że jedna dzisiaj z najbardziej wszechstronnych i najlepszych. Co więcej, artystka sięga po bardzo różną muzykę, podobnie jak Miłosz Pękala, wykonuje ją i co więcej nagrywa. Nagrywa utwory przeznaczone na wielu instrumentalistów, dokonując specjalnych opracowań, pracując bardzo intensywnie w studiu. No i od pewnego czasu artystka regularnie wykonuje muzykę Steve'a Reicha. W roku 2011 pojawił się jej pierwszy album, na którym znalazło się m.in. Electric Counterpoint i Six Marimbas. Następnie, zdaje się, że tuż przed pandemią opublikowała swoją wersję Drumming, czyli tej gigantycznej kompozycji, którą we fragmencie w swojej improwizacji przedstawił nam Kieran Heptan przed godziną 22, ale Kuniko wykonała ją, nagrywając wszystkie partie sama. A w miniony piątek pojawiła się jej kolejna reichowska płyta z czterema kompozycjami, na których oczywiście, jak to ona, wszystko wykonuje sama od początku do końca. Nagoya Marimbas Steve'a Reicha. Kompozycja, która w tym roku obchodzi 30 lat. Jej premiera odbyła się w grudniu 1994 roku w Japonii. Wykonywało tę kompozycję troje muzyków: Sekar Sakura, Yuri Kurihara i Maki Kurihara. Na marimbach oczywiście, a dzisiaj ta kompozycja została włączona na nowy album japońskiej perkusistki Kuniko, która sama wykonała wszystkie partie. Zabawne jest to, gdy sięga się do noty autorskiej Steve'a Reicha z 1994 roku. Reich wyjaśnia, że w tym utworze nawiązuje do swoich utworów z lat 60. i z początku lat 70., ale ten utwór jest zdecydowanie trudniejszy od tego, co pisał wcześniej, ponieważ lepiej poznał instrumenty, ma jakby inną wiedzę już zupełnie na temat tego, w jaki sposób należy traktować instrumenty i że to muszą być zdecydowanie wirtuozi. Tym razem jednak okazuje się, że może to zagrać jedna artystka, Kuniko, która na swojej płycie sięgnęła właśnie po Nagoya Marimbas i wykonała sama wszystkie partie. Tak działa od kilkunastu lat, prezentując różne kompozycje, nie tylko Reicha. Teraz proponuję sięgnąć po fragment jeszcze jednej kompozycji z tej płyty, Mallet Quartet. To jest utwór, który został napisany na dwa wibrafony i dwie pięciooktawowe marimby. Utwór dość też skomplikowany i taki, który pokazuje, w jaki sposób cały czas ten styl Reicha jest żywy, bo a propos Nagoya Marimbas, mieliśmy do czynienia z takim, powiedziałbym, też prostym zabiegiem, który był znany z jego wcześniejszych utworów, czyli mamy pewien, już upraszczając, wzór rytmiczny. Marimby grają go razem, później rozchodzą się i w którymś momencie to przesunięcie fazowe, bo to jest jeden z kluczowych terminów twórczości Steve'a Reicha, to przesunięcie znowuż gdzieś jest niwelowane i znowuż instrumenty brzmią razem. Tutaj w przypadku tej kompozycji Mallet Quartet być może mamy nieco więcej wirtuozerii i więcej takiego zespołowego, organicznego grania. Utwór miał swoją premierę w 2009 roku, został zamówiony przez kilka instytucji w Budapeszcie, w Toronto, w Nowym Jorku, w Australii i w Kanadzie, między innymi wśród zespołów Amandina Percussion Group, która współzamawiała tę kompozycję z okazji 25-lecia działalności zespołu, i także słynny amerykański, nowojorski zespół Soul Percussion. Proszę posłuchać, jak dzisiaj wykonuje ten utwór Kuniko, wyłącznie jedna osoba, i posłuchamy części środkowej slow i części trzeciej szybkiej fast. Thank you. Thank you. dwie części Mallet Quartet Steve'a Reicha. Część druga Slow i część trzecia Fast. Grała Kuniko ze swojej nowej płyty zatytułowanej Kuniko Plays Reich. Część druga. Album ukazał się w miniony piątek. Jest to kontynuacja jej płyty z 2011 roku. Wtedy pojawiła się część pierwsza. W piątek część druga. Pomiędzy, jak wspominałem, była także kompozycja Drumming w jej wykonaniu. No i myślę, że kolejne także będą, bo to jest, powiedziałbym, dość prestiżowa seria i jednocześnie wykonania, do których ja bardzo chętnie lubię powracać, ale myślę, że Kuniko jest w tej chwili jedną z najbardziej rozpoznawalnych perkusistek japońskich. W ogóle perkusistek na świecie, tak powinienem powiedzieć, dla której właściwie każda muzyka jest dobra, by ją zaprezentować w bardzo ciekawych interpretacjach. I tak jest właśnie na tej płycie. Od Reicha jeszcze nie uciekamy, ponieważ chciałbym Państwu jeszcze przedstawić pewnego dżentelmena, który jakiś czas temu również sam postanowił nagrać muzykę dla 18 muzyków. Takich przedsięwzięć jest dzisiaj coraz więcej. To nie tylko pandemia spowodowała, że postawiliśmy na oszczędności i muzycy zamiast angażować zespoły i orkiestry, to zaczęli wykonywać wszystko sami. Ale pewien, powiedziałbym, nurt takiego zbliżania się do kompozycji i pokazywania ich w zupełnie inny sposób. Ale zanim Reich, to wróćmy jeszcze do piosenek, wróćmy do zespołu, tym razem nie francuskiego, ale belgijskiego, Aksak Mabul, który jakiś czas temu po swojej ostatniej płycie Figure zaproponował dwa albumy reinterpretacji, czy też remiksów swoich utworów. Aksak Mabul to jest w ogóle oddzielna historia, jeśli chodzi o belgijską scenę muzyki pop. Lat 80. zespół powrócił, nagrywając nowy album i na tych dwóch płytach znalazły się właśnie reinterpretacje ich kompozycji. Tutaj Enfant to jest piosenka oryginalnie wieńcząca album Figure, ale ja zaprezentuję Państwu wersję niemieckiej grupy No Twist. No i w tej wersji Reicha i wpływ Reicha słychać jak na dłoni. Tout Ta infa, wszystko ma swój koniec. Aksakmapul, ale właściwie powinienem powiedzieć połączone siły Aksakmapul i Notwist, Véronique Vincent i Mark Lander, to są liderzy tego przedsięwzięcia od lat 80. Tutaj nic się nie zmieniło. Dodatkowo ważnym artystą był Fred Fried, który grał na altówce. No i cały skład zespołu Notwist, który spowodował, że ta kompozycja stała się bardziej rajchowska i myślę, że to było słychać doskonale. Zresztą te nowe wersje utworów Aksakmapul z płyty Figure są momentami bardzo ciekawe i one właśnie gdzieś tam oscylują wokół różnych dźwiękowych eksperymentów, które łączą się czasami chociażby z Minimal Music, ze Steve'em Reichem, czy z twórczością innych kompozytorów. Ale takie było założenie, by te podstawowe kompozycje nie były oczywiste i by były zupełnie inne. To już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze jeden fragment i to będzie muzyka Steve'a Reicha w wykonaniu jednego człowieka również. Najpierw była Kuniko, która grała na marimbach i różnych innych instrumentach, a teraz Eric Hall. Eric Hall, który w 2020 roku, to właściwie było u progu pandemii, zaproponował swoją wersję muzyki dla 18 muzyków Steve'a Reicha. W swoim domu w Galien w Michigan zarejestrował całą kompozycję, używając fortepianu preparowanego, organów Rhodesa, Hammonda, jednego z mugów, syntezatora elektronicznej, gitary elektrycznej, gitary basowej, maszyny perkusyjnej Roland CR68, także wokoderów. Ten skład był jeszcze trochę większy. W każdym razie nagrał sam od początku do końca cały utwór Reicha. No i w ten sposób, jak się okazuje, muzyka dla 18 muzyków stała się muzyką dla jednego muzyka, dla Erika Holla. I takie przedsięwzięcia są dzisiaj również możliwe. Bardzo dziękujemy za dziś. Kłaniamy się, Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. To było Samo H. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie we wtorek o 21 na HCH i oczywiście dziś po godzinie 23 na Dym na Wodzie. Do usłyszenia. Thank you.